som en blomst gennem de vinterens varm. Og ligesom en stjerne kun kendes med navn. Ligesom en fugl, der er draget på træk. Min kærlighed bliver væk. Over os hænger en truende sky. I horisonten det tårtner på ny. Men selvom vi mennesker er bange og små, jeg håber, at vi må få en smule vrede, en smule varme, en smule trygge i dine arme. En smule vrede og en smule solskin på hele verden, det ønsker jeg. En smule fred og en smule tillid til kærlighed i vort verdens bælle. En smule fred og en smule ømme i denne verden, det ønsker jeg. Jeg længes mod lyset, men natten er lang. Jeg er kun en pige, jeg har kun min sang. Og står jeg alene, så hjælper det ej. Så derfor kommer del med mig. En smule fred, en smule varme, en smule trykke i dine arme. En smule fred og en smule solskin på hele verden, det ønsker jeg. En smule fred og en smule tillid til kærlighed i vort verdens bælle. En smule fred og en smule ømme i denne verden, det ønsker jeg. Syng med mig en sang om fred. Om en jord i kærlighed. Syng med mig den sang om fred. Om en jord.